الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أهلهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة وقياد موسى عليه الصلاة والسلام چا بن اسرائیل تیویر اولار شئی او آغا مقدس ازمکی تا داخل شئی چا آغا شام دے دا شرک نفاک دا او فلسطین دے جہاد وکی عمالیق آغا پکیو دیو دا آغا دوغتو بوٹو نویری دل آغا جہاد للا نڑھالان کی اللہ رب العزت وعدہ کریوا چه تاسو اراده وکی و روان شئی تاسو لب زپت حدر کوما و دیو بوزدیلی وکرا آقا جهاد او نکو نا دیو ودینا سوالیخ کالا آقا میدانی تیخ کی دیو حیران و پریشان گرزیدلو او پا دیو باندی دغ از مکا بند کرشوا. فرمی اللہ کریم قال فإنها محرمة ویلچ پیشک داکل محرمة بند بوی علیہم پدیو باندی 40 سنة آسولی اختال پدیو باندی داکل بنی موسیٰ علیہ السلام و دا غورور حارون علیہ السلام دیو هم پا دغا میدانی تیخ کیو بیا دغل تیوفا تمشو. یا باج علماء کرام ذکر کئی چی موسیٰ علیہ السلام آغا بیا دکلی تا ورننواتے ہو پا دی کی موسیٰ علیہ السلام بیا وفا تمشو. موسیٰ علیہ السلام تا ملک الموت راگے موسیٰ علیہ السلام ورطا فرمائی تسو کیا وی زدہ مرک پریشتہ ماستان روح وستلو لپارا راغلیم. موسیٰ علیہ السلام ورلہ سفیل ورکرانو دا ملک الموتنا آغای وسترگا تبار تراو و تلام آغا لارا اللہ کریم تا ودرید اللہ تاوی اللہ ما تاو گورا زخوتا آغا سڑی لالی گلی اما چاغلا یرید الموت اغاہو مرگ نواری زمادی حالات تاو گورا دیر جلالی ہوئی والاو اللہ کریم والا غسترگا روغ اکرام بیر ترارے ویلارشا ورطوائی موسیٰ علیہ السلام تا دا غوئی پا ملابان دی لاس کی دا دی سمر و اختلان دی راغلل دا غی پا مقدار بدل عمر دا کما دا غی پا کلونو پا مقدار باندی خوبیا با دی هم مرگی گورے نامیشہ دا پارا با دنیا کی نفاتی کی گی. نو چی آغا کلا موسیٰ علیہ السلام تا دا خبر وکلا موسیٰ علیہ السلام ورد فرمائی چی بیا با دما مرگی نو بیا سکو مو بیا رانا وسرو خواق لکنا دغه شانت ابراهیم علیه الصلاه والسلام هم خپګیدا وی الله زما دوست او دوست خو دوست نه وایني هغه چې کله واپس لاړه بیرته واپس راوي ملائکا هغه ورته وی الله کریم ما ته فرمایي چې دا زما دوست او زورته دعوت ورکوم خپل ځان ته راوړم نو دې وجینا ابراهیم علیه السلام نے بیا روح واغستلو نو د موسی علیه السلام نا په دغه طریقه باندې روح واغستلای شوی دی او صالح کاله په دې بنی اسرائیل باندې بهر تو وتل د میدان تیه نا هغه بندو حرمت په معنا د لغت باندې به تور سزا چې دې ونه جهاد نکا ونه جهاد نتللو او دا صالح کاله ولی مقرر کړی دی دا د دې وجنا علماء کرام حکمت بیانوي چې دا د دیو اولاد چې کوم دی خبر اغړ شي او هغه اولاد هغه کې به علما جوړ شي دا غي د وجنا با دا مقدس ځمکه فتح کړی شي او بیا دا شانتي وشو هم چې هغه مقدس ځایونه د دیو اولاد آغا جهاد وکو باغی پا وجه باندی آغا فلسطین او شام پتح کرشو نو بزدیدی مکوا که بزدیدی دی وکرا سستی دی وکرا نو نمونه او گورا چی آغا من اسرائیلو سرسوشو قال فا انا محرمتن اوه چی بشک دا کلی حرام کرشوه ده بانبوی علیهم پدیو باندی اربعین سنا اغسولیق کالا یتیهون فی الارد حیران بگرده در پزمک کی فلا تاسا علی القوم الفاسقین تم خفکی گا پاق قوم نا فرمان باندین وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ الَّذِي زَيْنَا فِي زَمْ نَمْبَر هِسَ شُرُوشوا پدی کی ترغیب دے دین تا او مثال ور لا بیان ای او جزا د ظالم او نهی در رحمت د الله نا اچا چی ظلم کړه دے هغه الله سزا ور کړی دا او هغه د الله تعالی در رحمت نا لری کښې دے ونمون مکی بیان شوا چی آغا بن اسرائیلو سستی وکرانو اللہ ورسر سوکرو دوی منا مندع چی آغا حابیل آغا مقابل ونکرا دخل زان مدافعات ونکو نو آغا سر سوشو چی مقتول وگر زیدو ربط ما سبقا سر سده هر کلا چی دیتا تکاتیرانو وی جہاد بکئی نو تبا بیا جهاد که او که جهاد دی و نکلو که تا جهاد و نکلو نو زلیل بشی او گورا بنی اسرائیل سنگ زلیل شو او که جهاد دی پری خودو او که جهاد دی پری خودو نو او گو جولیشی مر بشی لکه حابیل چی سنگ او جلیشو نوَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَلَوْلَا فَضْلُ بَنِي آغَ خَبَر آغَ وَاقِعَ يَا غَنَشْنَا قِصَّ دَغَزُوا زَمَنُ دَادَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْحَقِّ فَرِشْيَا بَنِي يَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ مُحِقٌّ تیتا سوائی دا بلکل کردی او پخ خبر دام یا په حقیقت سرا بلکل لا سی خبر دا بالحق بلکل سی خبر دام اذ قربا قربانا کلیتی پیشکرا اغا قربانی فتو قبل من احدهما نو قبول شوا دا یود دیدوانونا ولم يتقبل من الآخر قبول نشوى دغبلنا قال نؤوي لعشانك قبول نشوى قابل لأقتلنك خام خذب وستا وجنما وشرميد صدق قبول نشوى نوشرميد ويوزبزتا وجنما قال إنما يتقبل الله من المتقين حابیل ورطوی بیشک اللہ قبل اید آغا چانا چا غری متقی سوک متقی دے اللہ تعالی دا آغا صدقات قبل اید دا آدم علیہ السلام دو زامنو یو قابلو چا آغا نافرمانو بل حابیل آغا تعبیدار دا آدم علیہ السلام یا ورزی دیو دا اللہ دا خوشنودی و دا رزامندی دا حاصل اولو دا پارا صدقه پیش کرا دا حابیل آغا وست وزیدل و دا قابیل آغا بچ پاتی شوا نو دی قابیل اویل لأقتلنک زب وستا وجنما دی قابیل سخوار فصل و بیکارا آغا صدقه تا پیش کو او حابیل خصور بگرد راوستو او هغه صدقه تا پیش کو مخکی زمانه کی قانون دا او دا چا صدقه بچی قبلی دا دا اسمان نبا اون راگ اقا بیوت صدا ولد آغا صدقه با قبول شوا صدقه زمان استا اومد دا پاروز جای شوا یا دا قبرم چی دا دم علیه صلاة و سلام دو زمان دو بچی با سهر پیدا که دا دو مقام سحر با یوالکو او یو جنئی محام با یوالکو او یو جنئی سحر والا علک بے دا مقام والا جنئی سرا نکا کاؤ دا سحر والا جنئی دا مقام علک سرا کما چی با یوزے دوانا پیدا شو نداغی نکا حرام وا نبدا دی آدم علیہ السلام سحر قابیل پیدا شو قابل پیدا شو دا غسرا جنئی پیدا شو اقلیما ور سرا پیدا شو اگر دیر حسین او جمیل و بل طرف تا حابیل اگر پیدا شو دا غسرا جنئی پیدا شو لگو دا تاریخ کتابون دا نمونه ذکر کری نو اگر دیدی دیر خیستان و بسورت و نو پکار خدا سوا چی دی حابیل دا اقلیما غستی وی او دی قابیل دا لبودا غستی وی و قابیل زورور شو زکا نافرمانه و ویزا ما سر چی دا کما پیدا شوی دا خوزتا لندر کوما دا بزا پخپل زان سر نکا کوم فدی کی دوار اوران شو آخر دا چی پیسالا فدی باندی وشوا چی زا صدقا پیش کشی دا چا صدقا قبول شوا جو آقا فحب کی با پیسالا کی نو دکر صدقم پیش لشو دا حابیل آغا قبول شو دا قابیل آغا نا قبول شو نو قابیل پا غصه کی راوی چه دست چلو شو دا ولی دا ما دا صدقه قبول نشو آدم علیه صلات و سلام آغا تلی ده حج لتلی ده آغا وکی هم آغا بیت الله شریف دا غصر روایت و مطابق چه آغا بنیادونه او آغا عجل تلی ده او آغا پا آغا مقام کی ده دلتا دا حابیل چرتا تلی ده یا تاریخ کی دامونو نکلی دی جسا مال سرا او یا سی تلی او او دا پسیلال قابیل او کان رواغستو دا آغا سر تی رواچا او آغا شهید شو چه آغا کل شهید کو آدم علیه صلات و سلام آغا فمکم و کرامه کی ده سولی حجون آدم علیه السلام کری دی نو دا آدم علیه السلام چی کل آل پی خبر شو نو دا بوٹی رنگون بدل که هر سا بدل شو آغا وی تغییرت بلاد و من علیه نور شیرون هم چا پاراوی که دا ترجمانی کری دا آغا دیر پریشان و سچل شوه ده دنیا کی حالات دیر بدل شو آغا چی کل راه چوی قتل ناغبا چه شید شو حابیل قابیل لگی دره و آغا شید کره و انتهایی خفش و پریشان شو و ایسل کال آدم علیه السلام خندان و قریزکا چه اولنه مرگ پا دنیا کی داغا و مرگ چا نو لی دره اول نمبر حسد چی اسمانون کی کرے دے ابلیس کرے دے آزادین اول نمبر حسد چی دنیا کی شوے دے آغا قابل کرے دے دا حابیل سرا اول نمبر فتنہ چی دنیا کی راغلی دا جنے دا وجن راغلی دا نن سبا هم د جنکونه ډېرې پیسې جوړېږي، غټ احتیاط ورسره کوئ. که احتیاط ورسره نه کوې، ځان دې ورته سس کو، نو دا دمنې بیا خپله ملکي کوي. او که ځان دې ورته ډېر بدماش کو، نو دا کږه پختۍ ده، بیا ماتېږي. نو ده سره به ډېر د حکمت نه کار اخلي، نه به د ځان نه جینوټۍ جوړی او نه به د ځان نه بدماش کوټۍ جوړی. په طریقه باندې سورې نسا ولوله، طریقه باندې بیان شوي ده، هغه عمل کوه، ستا د کور نظام به برابري. نو آدم علیه صلوات و سلام مکه مکرمه کې ده لاړو، انتهایی پریشانه، ډېر خفه و. الله کریم ولا د دې په مقابله کې بچی ورکو چې هغه شیس علیه صلوات و سلام و. وای زما پیغمبر خفه کېږه مه، زما نبی آدم علیه صلوات و سلام مه خفه کېږه، د ده په مقابله کې زه به بل بچی درکم، هغه شیس علیه صلوات و سلام ولا الله کریم ورکو. نو دا چې کله حابیل شهید کو، نو قابل بیا حیران او پریشان ګرځي، په شا باندې را رولې دی چې اوس د ده سره څه وکړم، د ده سره اوس څه وکړم، د خفولو طریقه خو نه وه. نو اخر دا چې یو کارغه راغی، کارغه کیسه به وروسته بیا کوو، هغه راغی او زه یې راوکنستو، یا دا چې دا ملایکې وې د کارغه په شکل کې راغلی وي، هغه زه یې راوکنستو. عالم الحیوانات کې هغه کتابونو کې ذکر شوی دی، وای کارغه چې کله یو کارغه مړ شي، نو دا اعلان کوي، دا په بروال وځي، اعلان وکړي ورور را جمع شي، زمو یو ورور مړ دی ټول را جمع شي. دا تفصیل به سبا کوو. خو کارغه راغی او ځای ورته راوکنستو، بیا چې اعلان کول څنګه، اعلان جایز دی په جومات کې که نه دی جایز، دغه ځای ته همدغه به سبا کوو، بیا قصه اوږده کېږي. نو کارغنه چل یاد کو آیو امال کو آغا زیبا پنج راو کنستو خخی کو بکی. نو ده بیاویل چرمان ده مال را چی زده ده تور کارغنه ده دن هم کم زور شما، ده انتهایی پریشان و خوکارتی شده و. نو قربانی چکل پیش کرا، آغا قبول شوا، ده بیل آغا قابل آغا قبول نشوا، آغا بغوسه کی را غیزک و شرمیدو، قال لاقتلنک اول زوجن مطال رام، قال نوولا حابل ورطول انما يتقبل الله من المتقین، بشک اللہ قبلی داغ متقیانونا شاول اللہ رحمه اللہ تعالی. آغا فرمائی چه دا قابل آغا گرد آغا امدو، دا قابل اغا صدقا اغا غیر امدوا بیکاروا، دا حابیل اغا بہترین گر و سورب، اغا ذکر قبول شوا. دا اجابت دا صدقی دا پارا دا شرط دے چتاب اعمال برابری پا طریقہ دا نبی علیہ الصلاة والسلام باندی، او دا شانتی شرکیات مشرک بنائی او طریقہ با دا نبی کے. فرمائی قال لاقتلنک اول زتا قتلو ما، قال انما يتقبل الله من المتقین، بشک اللہ تعالی قبلی دا متقیانونا، لئن بسطت الی یدکا، کچری تراؤگت کی ماتا فلا سنا، لتقتلنی دلی دا پارا چی ما مرکی ما وجنی، ما انا بی باسیتی یدی ایلیکا، زنی ما دروگت کون کے تا تقفل لا سنو لرام، لی اقتلکا ددی دفارام چتا ملکما، انی اخاف اللہ زیریگم دلانا رب العالمین، چا غرب دا مخلوقاتو دیم. حابیل ورطویلو کتما وجنی خوزس نوائم، زمان بزیتے وشی پدکی دا سستی او ناراستی و، حالانکی دا زان حفاظت کول دا فرض دی، دا دخ پل حفاظت آغا اصل پریزا پا پل قوت باندی پورا نکرا، او یو دای وکرو چی دا پل دا کار اوکو چی آغا با پسی چرتت لو، نو دا با یو طرف تکیده دا غزین بطلو، اغا زیب اپری قوضو. فاخر دا چاگه شهید کو، نبی علیہ الصلات والسلام حدیث مبارک دے و یو کسرے پتا باندی دا وغلو دا پار راوے نو تب اقفل مدافعات کے ذکا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی من قتل دون مالی فهو شہید سوچی دا اقفل مال پا حفاظت کی شہید شو وفات شو مر شو ناغ شہید دے یو غل غل راغے سیغ لائی دن کولا یا دا کورن ڈاکا کولا یا دکان دلو اخو تا دا غصرا مقابل شروکا غدی ملکو مردار قتی ملکی اللہ تعالی شہادت درکو لکا سور حجرات کی نو نمبر حیات کے ان ذکر کئی فقاتل اللتی تبغی حتی تفیع الى امر اللہ دا باغی سرا جہاد وکا باغی دی ولیدو ناغا پرین دی اسینا تور دوی زدر تسن ویما دا حابیل پشانتی قصہ بنکے دلتا حابیل ولی مدافعات نکا علماء کرام جواب ذکر کئی چی داغی پا دین کی دا جائزو یا دویم نمبر جواب دا بشیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی غلی کی چی زمون پا دین کی هم جائز دی زکا چی دفع دا پساد دا وجنا کتا عروض نکی یعنی که دفع کوم نو غٹا جگڑ جوڑی گی کزا دا پرزان دفع کوم آنو قصو رانی گی دیر خلق پکی مکی گی لگاو گورا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منور کی محاصر دے آغی جنگ نکاو دا مدینی دا سو وجنا چی دا مدینی منوری بیزتی ونشی جنگ زکنکاو نوخ خبر دادا کتما او وجنی خوز جگر نکوما او کتا راغلی کتر راغلی نو بیا بگورو دید پارا علماء کرام دیر تاویلات ذکر کئی چی دا حدیل ورطوی چی زخ استاسر جگر نکوما خو کتر راغلی نو بیا بگورو خاغت راغی او دی شهید کو لئن بسطت الی یدک کچریتار اوغت کو ماتلاس فل لتقتلنی دل پارا چتمر کے مالا ما انا بے باسی تی یدی الی کا زنی ما دروغت کا ان کے تا تقفل لاس لرام لأقتلک تتاپر کما یعنی زبتا باندی ابتدا نکوما خوکترالی نو بیا با د خپل ځان مدافعت کوما انی اخاف الله زیری غم د الله نه چې رب العالمین رب د تمام عالم دی د تمام عالم رب دی د هغه نه یری غم بیا قال فإنها محرمة بشکا اویل بشکا بند کلشوی دا پریو باندی دا ازمکار باین سنتن سلیخ کالا یتیهون فی الارض چهران او پریشان بگرده دل پزمکا باندی پدا میدانی تیگی فلاتا سال القوم الفاسقین تم خبکیگا پا قوم نا پرمان باندی ودو والول علیهم پدیو باندی نبا ابنی آدما اغا ناشنا خبر ناشنا واقعات آدم علیه صلاة و سلام بالحق پرشتیا باندی یعنی بالکل دارشتیا دا اذ قربا قربانن کلیتی پیشکلا قربانی قربان ستوی المال اللتی یتقرب فیه الاللہ تعالی اغا مال شعیبان نتا اللہ تنیز دیکھیگی فتقبل من احدهما نقبل شوا یود دینا ولم یتقبل من الاخر قبل نشوا دا قبلنا قال لأقتلنك نغول قابل وجد وجنم تالرا قال عبل ورتول إنما يتقبل الله بشكا قبلي الله تعالى من المتقين دا متقياننا ابن كثير رحمه الله ذكر كي من اتقى في فعله ذلك مراد تقوانا تقوى الشرك بچاو دا شرك نده چی مشرکی صدقی کوا تالا سپیدن در کئی لئیم بسطا الی یدکا کچری ترا اوگت که ماتا لاسون اقفل لتقتلني دي دفارات تملك مال رام يا لئن بسطت الي يدك كشرت راوتك ما تقفل لا سنا